52. Sure, Sure Tur. Mekke'de nazil bolgan 49 ayet. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Tur tığı bilen kasem ki. Uçuk kağızge yazılgan kitap, yani Kur'an bilen kasem ki. Beytul Ma'mur bilen qasam ki, Osmon bilen qasam ki, qiyomat kuni o't bo'lib yondirilgan dengiz bilen qasam ki, Parvardigarning azobi cho'qim yuz bergisidir. Uningga hech odam qarshi turolmaydi. U kunda osmon qattiq tavraydi. Tog'lar qattiq sayr qiladi. Yani zeminning ustidan to'zib yo'qolib ketadi. O kunda payg'ambarlarni inkor qilganlarga voy. Ular dunyoda g'aflatga tushganlardir. O kunda ular do'zaxga qattiq ittiriladi. Ularga mana bu sizlar yolg'onga chiqargan do'zaxdir deyiladi. Уларга көздөрүңөр менен көрүп туруп аткан бу азап сехирми? Яки силер көрмөй атамсыңар? Дозакка кириңлар. Азапка майлы сабыр кылыңлар, майлы сабыр кылмаңлар. Бәри бир силерге окшош. Чүнки силер дозакта мәңгү калысыңар. Силер фақат кылмышыңлардын жазасын тартысыңар дейлет. Taqvadarlar haqiqatan jannatlarda va ne'mat ichida bo'ladi. Ular Parvardigori bergan narsalar bilan huzurlanadi. Parvardigori ularni do'zax azobidan saqlaydi. Ularga qilgan amallaringlarning mukofoti uchun ko'ngillik yangla va ichinglar deyiladi. Ular qator tizilgan taxtlar ustida yo'langan holda o'ltirdi. Shahla ko'zlik hurlarni ularga jub qilib beramiz. O'zlari iymon etgan avlodlarimi agishib iymon etganlarning avlodlarini ular bilan teng darajada qilamiz. Ularning yaxshi amallaridan qilchimi kemaytib o'tmaymiz. Har odam o'zining qilmishiga mas'uldur. Ular ko'rayotgan ne'matning ustiga yana ularni ko'ngli tortgan meva va ko'ngli tortgan go'sh bilan ta'minlaymiz. Ular jannatda o'zaro may qochilangan jamlarni tutishadi. May ichish bilan ulardan bu dunyodagidek behuda so'z va gunoh sodir bo'lmaydi. Goya sadabning ichidagi go'hardek chiroyli xilmonlar ularni oylinib yurib, ularning xizmatini qiladi. Ular, ya'ni ahli jannatlar bir-biriga qarishib paransilishidi. Ular aytadi: "Biz haqiqatan dunyodagi chog'da oilamizda Allohning azobidan qo'rqatdik. Allah bizge merhamet kıldı. Bizni zeherlik azaptın sakladı. Biz hakikaten ileri Allah'a ibadet kılattık. Allah hakikaten ihsan kılığıcıdır. Nihayeti mihribandır. Ey Muhammed, sen Kur'an bilen kavminge vez nesihet kıladın. Sen Parvardigarining ne'mati bilan kohinmi emassan va majnunmi emassan? Ular aytdi: "O shoirdir. Biz uning zamonning hodislariga yo'liqishini kutamiz. Ey Muhammad, aytdingki, sizlar kutinglar. Haqiqatan men sizlar bilan birga kutkichilardimman. Ya'ni sizlar